सुनो जाना, जुदाई मौत होती है, जुदाई मौत होती है। कभी फुर्सत मिले तो देखना पत्तों का गिरना तुम, कि जब ये शजर से गिरकर जमीन पर रान पड़ते हैं तो कैसे रौंदे जाते हैं। ठिठरती रात के खामोश लम्हों में किसी बेबस अकेली बावफा लड़की की कभी तुम सिसकियां सुनना, कभी कतार से बिछड़ी हुई कुंजों के नोहे पर निगाह करना, निगाह करना कि कैसे एक दूजे की जुदाई पर तड़प कर बैन करती हैं। कभी रुखसत के लम्हों में किसी की आंख से लुढ़कते हुए आंसू को देखोगे तो शायद जान पाओगे जुदाई मौत होती है। सुनो जाना, जुदाई मौत होती है, जुदाई मौत होती है। अभी तुमने मोहब्बत के बरसते भीगते मौसम नहीं देखे, अभी तुम तितलियों के रंग मुट्ठी में छुपाते हो, अभी तुम मुस्कुराते हो। सुनो जाना, कभी जो जिंदगी ने अजनबी वीरान राहों पर तुम्हारी ये हंसी छीनी तो फिर आंसू बहाओगे तुम इतना जान जाओगे जुदाई मौत होती है, जुदाई मौत होती है, जुदाई मौत होती है। Oh.